قرآن محترم والدین کو شیخ القرآن مولانا نور الحق سے دورہ تفسیر قرآن دا 13 نمبر 61 صبح مقام رستم محلہ عجیبہ جمع مسجد کی پا 8/8/2009 کے شعر تدید ملائیدو پتہ ایسا تئی اشاہدی توید سنت 61 این سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نیز دے مین چوک جنگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 ارمان سڑے پا کم خبر پسی کئی چھ نکی گی کنا نو دی دنیا تا نشی رات لے زکا ارمان کئی نو دا آگا خلق کو رد شو چاہی ہوئی دی جمعے پش پا مڑے رازی وائے نشی رات لے کنی دا ارمان ولے کئی لو تمنا لو دا ارمان لو ان لنا کرتان ارمان دے چھ منگل دنیا تا یوزل تلنوے نو فدنا تا بر امنام منگ با جدا شیو دا دیخ پلو پیرانو نا منگ با کچی کڑے و دیخ پلو پیرانو سرا کما تبر او مننا لکہ چی دینن قیامت کی منگ تا بوتار روان کڑے دے اکچی کڑے درا سرا تا وستا کڑا شویو آیا اللہ اکبر کذالکا یریہم اللہ مالام دوشان خیب دیتا اللہ مدو ندر دے حسراتن علیم دا پار راب سوسنو پدے وما هم بخارجین من النار او نبیدی وطن کی دور دا جاننم نام نا تسنگ ہوئے چھے دا جمعہ پش براجی اللہوی دی وطن کی ندینو اتوے دا جمعہ پش براجی نراجی در ہو گویا یا ایوہ الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا کلا چلوان دے دلائل دا توحید پیان شو ہا مشرکین دا پارا یر دا آخرتا اس تا شرک فیلی دوارا قسمنا تحریم لغیر اللہ او نظر لغیر اللہ یا پنور والپازو سر چیشی تحریمات المشرکین و نیازات المشرکین دا دیر رت کئی چو خلکو دا زان نہ حلال و حرام مجوڑو ہے یو حلالی یو طیبی دیکھے فرق حلال او طیب مثلا چیلے حلال دے خوکو چرتا پردی چیلے پٹکو اولال دیکھو بسم اللہ اللہ اکبر دادا سی مردار دے لکا خنزیر ولے حلال وہ خود طیب نو طیب دیتا ہوئی چھے تے مالک چرگا حلال دا خو کتا پردے چرگا را پٹکڑا اتیرے چالے در آواغ استا بسم اللہ اللہ اکبر او بیا ڈوکی کرپے اپرے دا دا سے دل کا دا خینزی رڈو کی چی تفنے ولی دا توائیب ندا الگ چرگا پٹکڑے وا دا کور مالک چرگا پسے گرزے دو نو پخوا بے دے چرگانو نو بنے اخ کے لکھا اس خو کمپیوٹر پروگرام دی کمپیوٹر تے چی خبری کے پکتا گو تا کی واسکتا غزے پرو تھی چرگ نے واسکتا غزے یقی منگ پخوا خلکو لسے چلو نالک لگیاو بنے تے اکڑا مالک پر آگئے یا لکے ویدا سکے چرگے او پی جندا سکو ما چرس پی نم کنا یہ خدر خوار کے دا خود منگ رہے تا پچ کرے دے پخوا دمرے جاخے چانے لٹولے نالک و توی بابا خا پکے گا ما چر خوی او مارغاو چی چاو خور دا گاو وی خجوری او سوکے والا راخناس اچھر گئے تے واغل ویزا بچے نور بر تو سنا خو بیا دا سے مکوا حکدا موت آئے اس کہ کمی لم گڑے بم کو لے لم گڑے کو پی جانا ہے کہنا کہتا سے نہ پی جانا خزے کو پی جانی یا ایوہ الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا یا خلقو خورے دا غمالنا چھ پزمک کی دی حلال و پاک چھ حلالی ہوتے مالکم یہ اسے نہ چھ حلالی ہوتے مالک نے حلالا ما احلہ الشرع اے حلال چاہتا ہوئی چھ خرے ہوتا حلال ہوئی پر ڈبی کے خنزیر وہ بند کا ادا پاس بیولی کا حلال ہے نا حلال شو نا حلال ما احلہ اللہ حلال اگئی چھ اللہ ہوتا حلال ہوئی اب یا زمونستا سے مسلمانان وہی غورو کے لگا سرا کرا لگا او خرو آیا چھے پتہ دے ہو لگی گا حلالا طیبا ولا تتبعو خطوات شیطان ما لم یرد به الشرع فهو خطوات شیطان، چه ده شریعت خلاف یا غد شیطان قدم دے، ده شیطان قدم دے کار طریقے. علاوی ولا تتبع خطوات شیطان، مدے پر رسوماتو ده شیطان پسے، مدے پر طریقو ده شیطان پسے. انہ لکم عدو مبین، یقین دا شیطان ساسو کار دشمن دے، یا پر دشمن یا کارا، ارخ کار ده دشمن نہ خطرہ دے رہی پر نسبت ده پر دشمن سمانا جانتے ہو ساتھ ایک بار اخکار دشمن دے. انما یامرکم بسوء والفحشاء، انما یامرکم دا دشمنی اور دا غی تفصیل کئی، یقین دا شیطان حکم کئی تاسو تا. انما کلمہ دا حسر، مطلب دا شیطان ہمیشہ خپل شیطانت کئی خا، شیطان ٹول عمر شیطانت کئی خو ار وقت دا خبر کئی وی کارو مو نکخا. یو روزی ازازیلو لگی دا خپل عملی راغون دکر مجلس شورا دا شیطانان راغون کو، ایو دیر کار جن تقریر وطف ظالمانو کار نکوائے، تول خلق دا نلارو پا نفلونو تا حجدونو بانده اختری کار نکوائے. ادنن نباد بزستاسو نا انٹروی او رو ما کارگزاری با او رو ما تولے راجم کوئی وائے زمار تقریر پہ تاسو سا اثر شے، تاسو اکڑ تاسو اکڑ تاسو آگے ہو اتر آگے. وہی ماں پہ مسلمان محنت کو کو کو کو کو تر دے چھ خز سر پہ جنگ شام، نو دے اندازے تو رسے دم چھ خز لے طلاق ورکا، آگا تو یا خواکے نا تاسو خاص کار نہ دے کرے. آگا بلو تو ہی وہی وائے پاس اتکار گزاری ہو رہا، آگا وہ تو ہی ماں یود برونا یو بل واچول یو بل سرون ختل پا جنگ میں واچول تردی پوری چی یو بل قتل کو، یا خواہ کینا آگا بل تو ہی تاس اکڑو آگا پخپل گڑو می. آگا وہ تو ہی ماں خواری کولا کولا کولا پا یو انسان حتی اشرکا تردی چی پا شرک میں اختا کو، آتو ہی را غالو دا مرد تا غٹ کارو دا سڑے کو اس منس کئی ختم کرو جینی سی کار نکئی کہ حج کئی کار نکئی دا تا سم کارو چی پا شر کے لئے اختا کو نی منس کبلی گی نر ہو جاؤ نا دا چا عقیدہ چی دائی چی پیر بابا را مدد شے دا را روان میاش کٹول میاش دے روجی اونی شی دا روجی دا پا کار نرازی زکا شر چی دے نو دا محبت تے للعمل دا اعمال تباہ گئی اعمال بربادی خا. لئن اشرکتا لیحبطن عملک، پیغمبر بالفرض کا تا شرک کرے تا تمام اعمال بما ختم کرے وے خا. اللہ فرمائے ولا تتم انما یامرکم بالسوء والفحشاء، یقینا حکم کہے پوسوسو سر تا سوتا بالسوء پشرک قولی، شرک قولی پی جنے یا پیر بابا را مدد شے یا لو ایزان پنے کھیر اور رسے یا ملنی زوان بیڑے میں ڈوبا دا بیڑے دی ڈوبا دا وائے بیڑے با دے غر کشی چھتا دا شرک ہے ڈوبا خلا بیام خی روزی آکتا دا شرک ہے نو غر کبمش. والفاش آئے دا شرک فیلی بابا چیلے در آگے دا دا بابا دا نم چیلے دے تا شرک فیلی ہوئی. وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، ادا چ جوڑا ہے پال لاغه خبره چ پوئن لره پاغه پالا سے جوڑئی داوی چ مونږ د بابا پنوم چیلے ومنو بوزو الته لال کو نو خدای پاکوی چ دا اولیاء سره ډیره بینه دا. وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، و ظالم په خدای د ځان نه خبره جوړه خدای کله لیدی چې ته بابا له چیلے بوزو زب خوشاله شما. دری خبرے او دا دریو خبر محنت شیطان پا ما پتا کئی. یو شرک قولی، دویم شرک فعلی، او دریم تقول اللہ. و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل اللہ، سادگانو توایا بھائی ز قرآن ویما ادا زان نا خبر نکو ما حاضا دا خپل شرکونا رواجونا دا پریدا از چر تکم قرآن ویم دا امنا نو دیر تا پا جواب کیسے ہوئی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کلا چویل شدیتا تابداریو که دا کتاب چنازل کرده اللہ قالو نو دیوائی بل نتبع مال فینا لیا بانا بلکه مونگ تابداری کو دا غطری کی چی مندلی دی مونگ پاغی بانده پلاران زمونگا اوسو موی زور دین پر ندیخا او دی توی رد تقلید جامع دا نفس تقلید آغا من نده اچھے سو کوئی چی تقلید شرک دے ندا زیادے کئی او اللہ دے و سرد دغی زیادی پک پلے حسابو کی چی مطلق تقلید تا شرک ہوئی آمونگا وائی تقلید نشتا کنا آو شرک تے آو نو تا دے پلار تا پلار ولی وے تاکم کتاب کی لیدلیو پا قرآن کے آیت کیوں خیستا چی پلان کے خان ستا دا جیرے پا حدیث کیوں خیا چی تشتا چ پلان کے خان ستا دایجی رے نو تے پلان کے خان تے دایجی ولے وے نو دے وئی زوڑو کیو ما نو چ کلا ز پ خبر را لے مکنا نو مور براتے وے دایجی نو من گد تے وای وے زامن چ لکہ دا مور تقلید دیو کو تر مرگ پورے غت دایجی وے او دے امام ابو حنیفہ تقلید شرک شو آے آے آ کتا وے نا ما دا مور تقلید نه کړي نو تو خیا په قران کې یو آیت خیا چې پاغه کې دا لیکلي چې پلان کې خان ستا دایجی یا حدیث کې خیا چې پلان کې خان ستا دایجی نو قران کې خولي شو نه دي ته به لازم نه وای چې ما ته مور وې چې دا دایجی دادا بابا آره نو دا مور تقلید کې خو د امام بابا امام ابو حنیفه تقلید خود نه کوي خو چې څوک کوي نو توای دا مشرکان دي نو مون خو نور سنوائی خو اللہ دے تا سر حسابو کی نو نا دے ظلم و دے زیادی وَإِذَا قِلَ لَهُمُ اتَّبِعُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ پا آغا وقت کے چوئل شدیتا تابداریو کے داغا سو چنازل کردے اللہ قالو دیوائی بل نتبعو مال فینا لے آبانا بلکہ مون تابداری کو داغا طریقو چی مون دلی دی مون پاگے پلاران زمان اللہ جواب کئی دے منس کے اولو کانا آباهم اگر کوی پلاران دی آیدی داغی تابداری کئی اگر چیو دغا مشران دی لایا قلو نشین من لالمو نشین من الدین چی پدینا رو پویدلنا ولا احتدون او نپویدل پا حق بانده نپا حق و نپا دین پویدل نچی کم مور اپلاستا پا دین نپویگی آیا تب آغی پسی دے کہ آغی بتا پسی رہا جی تانے ہوتا پوس کن پلار دے او زوے عالم دے حلمے ہوکو آیا زوے تلار لے دے امامتے وقت دے امام نشتا نو چھ خلق ہوئی چھ مخ کشے نو سوک بمخ کی کی مانزتا دا مولانا سے بمخ کی گی چھ دا دا پلار زوے دے نو دے بمخ کی کی گی پلار با ور پسی ادری گی کہ پا مشارے و کشارے کا نا نو پلار پلاری نو پلار با مخ کشه ہو پلار با پس اکامت کی و زوی مخ کی گی خبر دادا نا اللہ مغا خبر گئی لا یاقلون شین ولا یتدون تب ابیام پا مور پلار پس زی اگر کاغی پا دین نپوئی گی مور پلار پس زی آگی خواہ غزاری خبری دی نو کارغا پا بلے کی ناستا تلے و خارختے دا پینسا و الٹش والا سترگا اور پیدا اب کار غپ بلے کران کران اکڑو اروح راضی رنی مش پہ اپلان کے راضی تھا نو دار مشران الدین دا ڈکوسلی دیو ہے ومثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق دے آیت کے یو مثال دے ادم مفرد تشبیہ دا مرکب سر دا او بما لا یسمعو کے بعض آئے دا حاصل دا دا کافر و مثال دا سے دے لکہ یو سڑے ڈنگر تا آواز کئی او دا ڈنگر صرف آواز اوری پا مطلب نہ پوئے گی نو دا غشان دیوم اوری خو پوئے گی نا تو بزارا اچھے دا توحید پا دلائلو شیخ مرحوم تبا یو بڑا راتا درس لا نو دا سے گنتت بچے با بیانو شو درس بو شو آگا بابا با دا خپا دا سے کہا یا پیر بابا پنی کہہ رہا مدد شی بابا بوتوے شیخ مرحوم بابا جی لکا چسترش وے وہ بے خاندل ود نوچے تفریح بہوشوا نو شیخ مرحوم براغ ناغ بابا لبے پخپو زور کو بیا یا رضی والا زور کو وطوی بابا جی او خبر او کم وی آو ویتے چی کالا دیر ستڑی چی ودا اخپا اگدے نو دا دی پا دے چی یا پیر بابا پا نکیر او رضی کچری تا دا سی وی چی یا لوی خدای خیر کی خبر نی بابا بچے ڈیر اخ پلے خبر ہے زب یا با نو اندغا سی خواہ کہ شیخ مرحوم اغل اخ پی نوی چاپی کرے ناغا دا غال پاس پرے خودلو اخو بابا ہو بابا اخ پلے خبر پری دی تو باہر قرآن پاک فرمائے وَمَثَلُ الَّذِينَ او حال دا دعوت دا کافرانو حال دا دعوت کو ان کی کافرانو تا کہ مثل الذی پشان دا حال دا آغا چاہ دے یعنی کو چچغی وہی بے ما اغا سارو تا لا اسمعو چی اوری نا الا دعا و ندان مگر بلنا و چغام آیت دیر مشکل لے خوچ کل لفظی مانز دا کہ اس مشکل بکی نشت نزد کدا لفظی مانز دا دوبارہ کم وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا حال دا قرآن سنت دا دعوت کو ان کی کافران ہوتا کمثل الذی پشان دا حال دا آغا تن دے ینعی کو چی چغی وحی بے ما اغا سارو تا لا اسمعو چی نوری دا ساروی الا دعا و ندان مگر چغا بلناو چغا مطلب سو دا مشرک و کافر پا مخ کے قرآن بیانول دا سی دی لکا سارو تا چی سڑے چغی وحی دا زمیدارو تی ہو پچھا مغاسی دا چل گئی پدی یوی که کتاسو خیال کری سو بوری چاہا یوی والا یوی دا سکری نی ناغا کل نبدلی چوکا والا ورکی کل نبدلی بیاواتوی ہو کل نبدلی بیاواتوی پچھا کل نبدلی خوچا آغا یوی دا سکری نو بیا کل بدل کی خواه دا شان مشرک تا چگه وحا چو بوری جہنم دے شرک مکوا دا بابا پا نم منخت مکوا ناغا سکو گونه دا سکری دا سوی دے مولا صاحب سوے دے غریب پدی نیو گینٹا بناستی دا دا سوے خواہ دا مسئلے یہ رضا پی پوانو شما خواہ تو خو ناس وے ناس تو ما خوزا ما مثال دا سار ہو دے وہی پی جانے ادا مونگ نو آئیو قرآن کریم ویلی دی بل ہم ادول دا دے سارونم بدتر دی سمن بکمن امین فهم لا یاقلون زمون بختور زنانه را لی یا بعض نارینا اغی وی سکمن بکمن امین و بختورو نا قرآن دا دی نخرو دا پار را غلو دا تچی پی کمی نخری که سکمن بکمن امین ادا سی خپل پا خوگ وازی وی اپا دی نپوگی چی دا ما خدای پاک تا کنزلو کرل خان دا سکمن دی تاو تا کتا کتلی دی سمان کان دی بکمن چارا گان دی عمیون راند دی فهم لا یاقلون پس دی اقل نلری یا ایوہ الذین آمنو کلو من طیبات دا نعمت استعمال سرا دا منعم سرا محبت پیدائش او شکر کولو سرا نعمت کی برکت پیدائش دا نعمت دا استعمال سرا دا منعم سرا محبت پیدائش ملا نپوئے گیا سے سرو نہ رکھوائے مطلب سو یو سڑے تالا لس روپے در کی چے پہ اس کا نوچے تو ٹل تلر شو پاگا لس روپو چے جوڑا کے نوچے اس کے یرا نرمر کرے میرے خواہ ملا زبردست اشنا میں دیکھنا تو سو گورا آگا نشتا مالے لس روپے جیب کے چولے میں نستاد آغی منعم مرگری سر چی پتای دا احسانو کو مینہ دے وہ سر پیداش نو دے آیت کیوئی دا اللہ پتا سمر احسانات چی نو تب دا مینہ چا سر کہ اللہ سر ہے اوک او دا شکر کولو سر نعمت کے برکت پیداش نعمت کے سر پیداشی برکت تا سر یو انسان خو کرو تم وہ سر خو کا تو بھائی چیزا ما دا وسن نکی گی نو حدیث کی رازی دا دیر و خلق و پا مخ کے داغ داغ احسان تذکرہ ہوگا یار فلانی دا احسان کرے ہو نمی مالا یورور مسلمانو دا احسان کرے نو دے سرب برکت پیدا شی لکستا خوش نشتے چی داغا بدل خلاص کی دیو جن آغا تا دعا کوا ادا سو کسانو مخ کے بغیر دنم داغستون داغا آغا احسانات یادوا خوی اللہ دے والا جرور لکا چی تا چاہتا ہوئے ناغا با موی چی اللہ دے والا جرور کیا منگم دا انسانانو دا احسانات و شکریہ دا کو اللہ دے والا اجرون ورکی یا ایوہ الذین آمنو کلو من طیبات ما رزقناکم اے ایمان والا خورے دا پاک حلال غنام چی در کری دی ما تاسو تام وشکرو للہ شکر کوئے دلوے خدای ان کنتم یا تابدون کہے تاسو خاص اغل بندگی کون کی خا نو مونگ تا سب پتہ لگی حرام مخورے حرام مخورے مولا سیبا دا حرام سدی مونگ خو نپی جنو مونگ خو صرف دا پی جنو چی حرام خورے نو پا حرام بے خورے او چی حلال خورے نو حلال بشی ور پسے مونگا خو دغا مسئلہ زدہ کرے دا تا خو دغا مسئلہ زدہ کرے دا خو مسئلہ اصل کے دا دا سوئے الگوارے اللہ فرمائے یا ایوہ الذین آمنو کلو من طیبات نو اس تا تدا پتہ نلگی دا چہ حرام کم دی نو انما حرما علیکم المیتتا انما حرما علیکم المیتتا مسلم شریف کے حدیث تے لا احرمو ما احل اللہ زن حرامون پتاسو آغشے چ اللہ حرام کی انما حرما علیکم المیتتا نو تا وسوسہ پیدا کر چ حرام کم دی نو اللہ را تو سغ حرام خی یا اغا شیر چ ذات پلیتی بل اغا شیر چ ذات پاکو خو کسب د طیبات پکران لو چ اغا د اللہ د نامے منختا او زب ہوا زکتا د اللہ نہ سیوا د بل پنم باندے منختا او دا مشرک دا لاس علالہ چی دا تاولا چرگ یوڑو او آغا دا سی سڑی علال کی جد آغا عقیدہ داو چی پیرا بابا را مدد شیں دا مردار را زکا کتابونو ذکر کری دی احسن الفتاوا کتاب السید والزبائح وم جل درے سواتا تیا وی ہر چی انبیاء و اولیاء را عالم الغیب و متصرف فی الامور دانستن کفر است و ذبیحه ایشا حرام است کم انسان چه پیغمبران او اولیاء کرام پا غیب و بانده پوگلی او اختیار منی منی نو دا کفر ده او ذبیحه ده دغه انسان ده لا سلالا دا حرام ده حضرت عائشه رضی اللہ عنہا وی وی ما تا نبی علیہ السلام یو زلے ہوئے چی تا گوڑیانو پا وعدہ کے حلالا مکوئے گوری دا حرام دا اسے نا چی تاسو آئے چی تا مونگا تا گوڑیانو وعدہ دے اورے گئے او چرگوٹے با حلال کن اجینا کئے برا غنڈے کن وسم دا اجینا کئے دا کار کئی تاسو دی منہ کئے وی تا مونگ تا گوڑیانو وعدہ دے لگا انتی رو جی راوالی واغا باندی کی دا خوڑل گوری حرام دی کھا حضرت عائشی گڑیان لبولے خدا گے برچے کے نو نہ گڑے گڑے لبولا خستر کے نئے گڑے لبولا خوشون ڈے نئے گڑے لبولا خوشم نبد چڑے ہو سو نہ بنتے بہو ونڈس کے بنتے آگے لے نم یخ گڑے خا آؤس کو حالات بدل دکھا نن سبا حضرت عائشہ وہی تو گڑیانو پواد کے کچا علالا اکرا غی خورل دا حرام دا انما حرما علیکم المیتتا یقینا حرام دا پتاس مردارا او بچیا بالکل حق خبر دے اکرا بابا ودما بیدون کی وین حرام دا وعزویا وینوسویا بیدون کی وینی تبلا سوک حلال وی ولحم الخنزیر دا خنزیر کو خو مرام دا وی خنزیر خود پلی تو پلی تے کنا بچی ہمیں وما اوہلا بھی لغیر اللہ او اگا شیچ دا بابا پنم امنے اگا دے مرام مڑا بچی را لکے دے والے نہ تاؤ والے نو خبر بیا دے والے لکے تاؤ کڑا بابا کو سچو بابا عجیب بابا دے نیم آیت منی اور نیم نہ منی خا اس پدس سکے بابا تے آیت روان کرے ہوئے بے آو بچیا آو بچیا مردار آرام دا آو بچیا بیدن کیوی نا آرام دا آو بچیا ولحم الخنزیر خنزیر آرام دے آو بچیا منس کے گورے وقف نشتا سمانا دغه سے دا منخت دا بابا پا نمو مرام دا نو بابا و کارن مروی دا لکے والا متاوا تاسو کے خدا غم دے گا دا سے خپل ترجمہ کوئے خو بس وعدا والا مونگ لکے تاو کہ کدا دا قرآن آیت تے آئی بابا نو خدا دے پا قرآن پویا کا گورا قرآن دے آیت تے وقف پا کی منس کی نشتا او چھ وقف پا کی نشتا نو مطلب دا دے دا وو دا جمع دے سمانا لکا چی مردار آرام دا بیدون کی وینا آرام دا خنزیر آرام دے نم تک کشان دا بابا دا نم منخت و مرام دا تذکرت الابرار کے لکلی دی پیر سیبو چی منخت دا غیر اللہ اخورا یا منخت دا غیر اللہ اکرنو پا دا خز طلاق شوا اللہ ہدایت الابرار دا پیر مانکی سیب دا مانکی سیب کتاب دے آغوی کچا منخت دا غیر اللہ پا نم اکرنو پا دا خز طلاق دا منگ دا پیرانو کتابو نتاسو تا پیش کرو خواہ دا مانکی سیب دا پیر کتاب ہدایت الابرار او حدیث کے راضی دا اللہ نبی فرمائے لعن اللہ دا خدای لعنتی من پا غچا ذبح لغیر اللہ چی حلال کئی بغیر دا نم دا اللہ نام منخت کئی دا غیر اللہ پا نم خوا اتا وسم لگیا ہے دا بابا پا نم منخت کئی انصاف دارا وما اوہل بہی لغیر اللہ او اگا کلمہ چی آوازو شی پاغے بغیر دا نم دا اللہ نام پختو کے معنی اگا شی چی امن لی شی بے دا نم دا اللہ نام فمن دا تر را غیر باغین اگا سوک چی مجبور شو خوڑلو تا نو دی خوری زان بنو مڑے ولا آدن ولا آدن زیادے بم نکے پا حالت استراری کی و تا حرام جائز کرا نو پا دے اعتراض دے حدیث کی خورازی چھے حرام شی کے شفا نہیں جواب دار جکل دا حرام مقابلہ کے متبادل شے نہیں بالکل نو بیا جائز دی بل دا چھے دل تک دا دفع دا لوگ دا پارا دا دفع دا لوگ دا نہ دا دوائے پا ترک دا دارو ندی لوگ پہ دفع گئی باقی اگر دا اجرت پشپگم کال باندے مدینے منورے تا پیغمبر لاتک کسان راغلیو دا بنو اکیل او بنو بجیلا بنو اوکیل او بنو بجیلا کسان راغلیو پدی دا مدینه آب و هوا خن و راغلی دا خیٹی بیماری و پی رنگون تک زیر شویو نبی علیہ السلام آغیتا وی پی دا سارو او متیاز دا سارو پی سکے او دا پا بدن اچو دا متیاز سکے امو نو دا حالت دا استرارو زمون یاران دوستان علی حدیث اللہ رے پدی رحم کی آغی را للا وی دا سارو پی او متیاز دوار روا جی او حدیث کے راضی نبی علیہ السلام وی کم امتی چه زما یا امتی دے آغا دا خپل و متیاز و دا ساس کو نزان نساتی نو پدا با دا قبر عذاب زیادی نو چه دا غوا متیازی اس کی نو بیا با سنگا چلی بیا با پلکا نزیادی گی ما حالت دا استرارو سڑیا آغا نبی علیہ السلام آغا کسانو تا دوائی و خولا آغا صرف آغی پور خاص وا دا آغی دا مطلب نرے چه او سم حلالی دیا اس کے بلا خبر در تکم دی چه کلا جوڑ شول کا ندا بیمارے نا نو بیا مرتد شول خا چه مرتد شول دا نبی علیہ السلام و سلام یو شپن کے حضرت یسار دا آغا نامہ و رضی اللہ تعالیٰ نو آغے بیا قتل کخا اپستر کو کی وطا دا اور سلایان دا سراخ کل نو آغی پیغمبر و تا دوائیو خولا نسخاو خولا دا بیمارے نخشو نو مرتد شل او دا پیغمبر صحابی حضرت یسار رضی اللہ تعالیٰ نو بیا قتل کخا حالت د استرار جدا شید مرا آغی باندے مرضو نبی علیہ السلام و تدغ علاج خو آکتو اینا حدیث کی رازی نظر بتاتا ہے حدیثو خیمہ آغی کی رازی چی تب ادھے خطہ ادھشن علام با زتا علام با چی پالج در باز رازی کی نراز آخو مکم آزمہ کی گرمی وڈے را سختا نو چی تب ارالن نبی علیہ السلام سڑی توی علام با بلاد حار را ایک گرمی وا تو پروستم کے پتا تھا برائی جیزا تو لام با پیا خوبو چی سودا دیوزی تو بسا جیزا پا حدیث عمل کو ما نا پا حدیث زان پو کا آگا خصوصیت ہو دا بلاد حار را دا پارا دا حدیث مطلب دا ہو دا خو آسان کار دیں حدیث کے راغلی حدیث کے دیر خبر راغلی دی اور حال دارے چی تیر نا کہخا امون بتا تا او خیو انشاءاللہ فمن رتر را غیر باغن ولا دین آغا سوک چی مجبور شو خوراک تا او دی خوری غیر باغین زان بنا مرے ولا دن زیادے بم نکے فلا اسمال گناہ نشت پدا ان اللہ غفور رحیم یقین اللہ بخون کے رحم کا ان کے دے ان اللذین یکتمون کے زورن آغا ملیانو لور کئی چی دا مسئلہ دا نظر دا غیر اللہ پٹکڑی او دا با انشاءاللہ دا تفرین بعد وایو تفری ماشل میں الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم گرانو عزت مندو اور دن کو مخ کے مسئلہ دمنختے دا غیر اللہ اشولا وضاحت دا حلال و دا حرام اوشو او تاسو تا علم دے چی و الہکم الہ واحدنا سلورم باب یو سل شپگو یا پورے روان دے مسئلہ دا توحید دا پار دا رد دا شرک فعلی آتا عقلی دلائل ازورن مشرکانو تا ویر دا آخرتو پتبرا دا مشرکانو اس پدے آیت کریمہ کے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ یو سلسلو رویا آیت تے پدے کے دا خلق دا پارا زورن دا یر دا خیرت چی اغی یواز دانا چی دا نظر دا غیر اللہ اغا احکام پٹی بلکہ نظر او منخت دا غیر اللہ پنوما خوری ہما اور حال دار جدا اللہ سپا حرام کری دی نن سبا اکثر ملیان پیران دا نظر نیاز مسئلہ نہ بیانے داغے وجہ دار جداغ خپل مزے چرچے خرابی کچرے دا مسئلہ اکرن بیا بخلق دا منخت دا غیر اللہ جماعتون تولا نہ روڑی نو دا دا مزے او چرچے بخرابی شی نور سے فضائل مزائل بیانی خو مرکزی مسئلہ چی آغا منختا دا غیر اللہ پا نم دا دا نکی او دیتا حرام نوی او اغیر دا پار دا زان نسے ہیلے او بانے اسا توجیحات پیش کئی کلوی دا خو اصل کی دا اللہ پا نم دا خو خیر دیکھا نا کدھا چاپا وسیلہ بانے پلانے چلو شی دیتا اسے گول مول وئی او پا گول مول باندے مسئلہ نہ بیانے گی بلکہ دیتا کتمان دا مسئلے ہوئی نو پا دے آیت کریمہ کے آگا کاتمینو تا زجر او زورنا ان اللذین یکتمون ما انزل اللہ بے شکا کسان چے پٹی آگا چے نازل کرے دے اللہ من الکتاب دا کتاب نام ویشترون بہی سمنن قلیلنا حاصلی پاغی سرا قیمت لگا سمن قلیل قل متاع الدنیا قلیل وتا اوایا پیغمبرا دا سامان دا دنیا چرے دا ٹول قلیل دے قلیل نو دا مسئلہ دا پٹولو نو آو تا پٹکڑا فرمائے اولائے کمایا کلون فی بطونہم الا النار دا کسان خوری دی پخپلو خیٹو کے یا نخوری دی پخپلو خیٹو کے الا النار مگر اور دیخ پلو خیٹو تا اور واج آغا سڑے چی دی سال ثواب دا پارا ختم کئی پیسے او خوراک پہ کئی نو دا حرام دی دا تبرک ختم باندے ہم امام صاحب دا کراہت قائل دے مبسوط سرخسی آغام قائل دا کراہت دے او کہ او سڑے دا بخاری حدیث پیش کئی وہ آغا خوئے پا دم درود نوے اغسطے نا توبہ وہ آغا خوئے پا دم درود اغسطے وے پا ختم دا قرآن خو نوے اغسطے بیا مغا حدیث دا بخاری خاص تے واقعات حال لا عموم لها شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وی اگا یو خاص واقعہ وا نن چالے دا ندی جائے چی اگا دے پا دمونو باننے علی او پوری رکھا او زبا انشاءاللہ دا باطل پرستو اگا دمونو یو موقع کتاسو توائم اپ پیسہ لبا پتاسو کوائم ما یاکلونا فی بطونہم الا النار نخری دی پا خیٹو خپلو کے مگر وور لئنہو لما اکل ما یوجب النار فکا انہو اکل النار تفسیر کبیر ہوئی پا کم یو عمل چی وور تتلل کے دل پا کم خوراک چی وور تتلل کے دل اگا خوراک دا اکو نو دا دا سی شولک دا چی وور خیٹے تواج دائے ندیویلی ما یا کلو نفی جیو بہما اگر چی اچھے دی پک پلو جی بنو کے ملائے ما جیب کے چولی خوڑلی میں ندی خوا خیو سات پس بے خورے دا تا تماشے لجیب کی ندی ہے چولی دا ختم پیسی دی و تالے در کری دا مری ختم دے تا دا بانی مکو چی ما خوڑلی ندی او قرآن ویلی چی ما یا کلو نفی بتونے اگر چی دیے خوری پخیٹو کے نو آیا قرآن دا ندی ویلی چی ما یا کلو نفی جیو بہما نفی بتونے زکا دا جیب دا پیسو اصل مدعا سی خیٹتا چول ما سر پیسی دی زم پیپسیس کما نو خیٹتا لارے کنا ما سر پیسی دی یا پلیٹ روجے خورما خیٹتا لارے دا پیسو اصل مقصد دارے قرآن اگا اصل شے ذکر کئی ما یا کلون فی بطون من النار نخری دی پخیٹو خپلو کے مگر اور ولا یکلمهم اللہ دی سر وقت دے خبر نکئی خوڑنے دا مری پیشی دی دا ختم او اللہ تی دمر ناراض شوی زماستا کچی جاتا خبر بن نکو خبر بن اس دا دی استاجی نتا پوسو کا وائے پیسی خدی کا نتی خدای دا سر کچی کی دا خدا چ اللہ دا نہ خپش نو دے بوئی نہ نہ اللہ چ خپش نو دا خو خانہ دا نوائے مالا چ خانہ دا دے دے آیت تا سمانا کہ بیا وائے تا پا ختم خوراکو کو اللہ خپش ہوئی خبر دا سر نکو اتو ایزا اللہ نہ خپکم نو سنگے نہ خپکے مالا گنا شیخ مرہوم تا چاہے وستاسو دا دے نور ملیان سر پس جنگ دے وی آگئی وی چی خروبا منگو آئی چی نبکرو خروبا نہ بخرو خروبا نہ بخرو پتے جنگ نور پتہ جائیں گے ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ خبر بن کے دی سر اللہ پر دا قیامت سوال او داغے جواب چ اللہ و سر خبر نہ کی نو دی سر ودا حساب کتاب سو کئی ہاں اللہ اکبر. جواب دار ہے ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ, اللہ بعد رحمت خبر نہ کہی جی سر د غصے بہ سر کئی خا کل اب ملائک تو زنجیر نہ ہوتا ہوا چوائے تھا خبر ہی نہیں دی, کل وہ تو بیڑے والا پوتا ہوا چوائے, کل وہ تو ریک آ گئے پدے اور کے, کل وہ تو پسر والا تو دے وہ بد جہنم والا ہے تھا خبر ہی دلتی ہوئی خبر بن کے نو سمانا پلا کل محم اللہ خبر بد رحمت نہ کی اللہ جی سرام یوم القیامہ پرد قیامت ولا یزکیہم نب پاکی دی لرام ولہم عذاب علیم ادید پارا عذاب دے دردناک. او تاسو یتیم مرد او لار مرد دے یتیم لسم آیت دے سورت نساء اتل گیا ختم شریف اور پسے کہ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما يقيننا كسان جخري مالنا ديتيمانو پناحكام انما ياكلون في بطونهم نارا يقينن اچيدي پخپلو خيتو كي اور وسيسلون سيرا زرد داخل بشي اورتا خولل دي الواوا خدا غين دا تور جوڑ شخا اغا الوا سلا خوري جدا غين دا تسبالا اور جوڑی گی. فرمائے ولہم عذاب علیم اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی, فرمائی دے خلق چ ہدایت پٹ کو گمراہی خواہ کرا دادا سے دل کہ جی دی عذاب خواہ کو او راحت خواہ نہ کو. اللہ فرمائے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی دا اغا کسان دے چا غستے دا گمراہی پا بدل دا ہدایت کے, والعذابا بالمغفرہ عذاب پا بدل دا بخن کے, فما اصبرهم علی النار دے تا صیغہ تعجبی وی خوا فما اصبرهم صیغہ تعجبی دا تعجب صیغہ فما اصبرهم علی النار مفسرین معنی کئی قرطبی ما اشجعهم علی النار سشی زرور کرل پدے اور اذ یعملون عملا یؤدی الیہا کلے چی دا سے عملو کو چی دے اور تے ور دن نکڑلا دا کم شیو چی دی زرور کریو خوا. شیخ درستم معنی کئی اللہ دے عمر کے برکت واجی ویجیب صبر کون کی دی پا اور فما صبرهم على النار ساجی بسبر کو ان کی دی پور. شیخ د پنج پیر مانا کئی فما صبرهم على النار سلوے شیز دے چی دی اے صبر نا کڑل پور, نو پور خو صبر نی دائے تحکمن ویلی دی خوا. ذالک بے ان اللہ نزل الكتاب بالحق, ذالک کی دا مذکورہ عذاب تا اشارہ دا دا عذاب پا دی ذکر آغیم چه دا دی یقینو شی چه اللہ دی تا کتاب دا اظہار حق دا پار نازل کلیم او پاغی کسا پاوی لیو منخت دا غیر اللہ مقرم آدی سرا دی دا نسروانے کو. ذالک بے ان اللہ نزل الكتاب دا عذاب پا سبب دا دے چه اللہ نازل کرے دے کتاب بالحق دا پارا دا خکار کولو دا حق. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ أَيَقِنَنَا كَسَانْ اختلاف کرے کتاب کے لفی شقاق بعید خام خاپ دشمن لری کری حق نام لیسل بران تو ولو جو حکم دسورت رے میسا دو سو ادری پنزوس پورے پبحث دا جہاد اور دا جہاد پاگا قوانینوں چیاغ لازمی دی مخ کے دا جہاد نا او دا ایسا تقسیم دا سلور بابونو کی رنبنے باب یو سل پینزا کم یعنی پینزا کم دو سوا ایک سو پچانمے ایک سو پچانمے یو سل پینزا نوی پینزا کم دو سوا. اول ذکر دا لسو امور دا تہذیب الاخلاق پینزا دا زلسر تعلق لری پینزا دا بدن سر. اب کی یو حکم دا قصاص دے ملک یو غمدار ہے سڑے قتل شی سو کے تپوس نہ کہی کچرے قصاص وے چا با قتل نہ ہوئے کرے. دویم تقسیم دا مال پا قانون شرعی مال تقسیمی گی خو حقدار تا نہ ملائی گی. دریم مسئلہ دروجے بیان دا پینزو امورو چاگا متعلق تی دروجے سرام لکا سنگ چی درس کے روجہ رالا نو دا سے رام لکا نا شرط بتیزو رالا اس بدائے خلق کو پتہ لگی ویچے پتلو ہے پراتلو ہے خوشحالی وا پتلو ہے ڈیر خفگان غوالا فضل دا رحمان ویرال نا دا سلے چرتا ایچے تا نا دا تلے خان. یو فرضیت الصوم مال حکمام دارو جول پر شویدام. دویم بیان الرسخت و فدیتون بیان در رسخت و فدیه پر روجه کے تا تکل اجازت تے چ روجه منیسا اغا بخی اچ و دی ننی ولا نو بیا بسنگ چلی قضا بروڑی ک فدیه باور کے. دریم میاش در روجه عظمت داغے او علتون در رخصت و در قضا. سلورم روجہ سبب د نزدیکت تے اللہ تا کرو جد پابندے سرو ساتلا نو اللہ بد زان تراجخ کی. پینزم حکم دشپے او دروازے تفصیل نام دشپے بروجہ کے سکے دروازے بسکیت ابتدا انتہا دروجے روجہ بد کم وقت نہ شورو کے پکم وقت بے ختم اعتکاف اور بیا من دا خوڑن دا مال نہ پباتل طریق بیا حکم دا قتال سر دا بیان دا علت تاغینا او ذکر دا انفاق فی سبیل اللہ. لیس البران تولو جوکم ٹریننگ دا مجاہد لس احکام. لیس البران تولو جوکم ندنی کی خاص دا خبرام چوگر زوائے مخونخ پلام سڑی تتوائے لگا درس مرس تکینے یر جی مجھ پا پابندے سرکم وعدہ دین یوازی منز دے لیسا پنجابی تا چاہے لگا سنگ چالی جماعت کے نخکارے آگا ہوتے ساڑھے گرد لوٹا ہے کور کے لوٹا شتا لگا دا دین یوازی لوٹے تا ہوئی. لیسا البران تو اللو جو اکم لگا درس کے نخکارے جی دو خوار جمعت آپسی منز کم دادا مطلب دائی چی دا دین بس دارے جسے رب دا جمعے پر از منز کوا. لیس البران تولو جواکم ندانی کی خاص دا خبر آچو گرزوے مخونا قبل المشرق والمغرب پترب دا مشرق و دا مغرب. اللہ اکبر. ولیکن البر من آمن باللہ لیکن نیکی نیکی دا غچارا چیمان راوڑی پا توحید دا اللہ. مجاہد مواحد پکار دے. یو سڑے افغانستان تا جیاد لتلے ہوں نو چھ کلا ٹیل نا ٹیل ہو دک را دک شو نو چھ گئے کروی یا دور بابا پنے کہہ رو رسے گے دور بابا افغانستان والا خدے رے دور بابا نا دا مجاہد دا پار رنبے شرط عقیدہ دا توحید دا بس جہادی چی عقیدہ دا شرک دا تا جہاد جہاد نہ دیوایا کل چی عقیدہ دا شرک دا. دویم والیوم الاخر او پر از آخرتا. درم والملائکت پا ملائکو. سلورم والکتاب او پا کتابنو والنبیین پا پیغمبرانو. تفسیر قرطبی ہوئی دی یو آیت کے پارس قواعد ذکر دکھا. یو ایمان باللہ، دویم ایمان پا اسماء دا اللہ، دریم ایمان پا صفات دا اللہ، سلورم ایمان پا حشر و نشر، پینزم میزان، صراط، حوض، شفاعت، جنت، جہنم، ملائک، کتابنا، مال خرچ کول، صلہ رحمی، احسان یتیمانان و سرا، منز و زکات او پلوس پابندی. ہر مفسر نخپل سمجھ مطابق ملغلر رو بس. والکتاب او پا کتابنو والنبیین پا پیغمبرانو وآت المال على حبی ذوی القربا پینز نور ورکی مال سر دیری منی خپل خپلوانو تا تا سر مال و دولت تے تا پخپلوانو کے غریبانان دی تا پی نمائش سلک ہے یار بار زکات ورکوم چے نم میں خوشی نا ذوی القربا پلوانو لزکات ورک والیتاما یتیمانانو تام والمساکین مسکینانو تام دا فقیر او دا مسکین فرق بکوم او اسنا یو زیکی انشاءاللہ لوز دیتا سو سرک والمساکین او مسکینانو تا وابن سبیل مسافر تا والسائلین او سوالگر تا وفر رقاب پازا دا ولو دا سٹنو کے مرات قرض داری واقام الصلات او پابندی کئی دمانزو وات الزکاة ورکی زکاة سلورم والمفونا بے اہدیم پورا کون کی دوا دوخ پلو اذا آہدو کلچ وادو کی وصابرین فی الباسائی والضرائی وصابرین صبرنا کی پسختے دمالو دبدن کے وحین الباس پا وقت جنگ کے دالس شو رنگوٹیا دے پاس کرخا نولائک اللذین صدقو دغه کسان رشتینی دی د صداقت سٹار د تو لگے اے چرنگوٹیا پاس کی سٹار وته لگے سٹار پیجنے ستورے نتا تا سٹارو لگے دو اولائک الذین صدقو دغه مجاہدین دغه لسو صفتون والا رشتینی دی اولائک هم المتقون آتا کسان دی متقیان یا ایو الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الترغیب للجهاد کتب علیکم القصاص لان تمهید دے دین امور انتظامیہ یا واسے پخلی انتظامیہ انتظامیہ انتظامیہ قرآن ذکر کرے روایا تے انتظامیہ سے پی جانے دا قرآن انتظامیہ ہو گورا انشاءاللہ تب کامیاب شیخا فرمائے یا ایو الذین آمنوا ایمان والو کتب علیکم القصاص پرس کرے شوے دے پتا سمان دے جاری کول دا قصاص فی القتلا پوجل شوکیم فی القتلا پوجل شوکیم دیتا سیاست المدن مویخا دا اغاول قانون دا ظالم نا بدل والے پا قتل کے دری حقوق تھی یو دے حق دا اللہ لکا اللہ ویو لا یقتل بعضکم بعضا لا تقتلو انفسکم اتو لگی دے قتل دے اوکو نو حق دا اللہ دے دباو کو دویم دے حق دے مڑی او دریم حق دے وارثانو حق دا اللہ کا اللہ بخیو کنا حق دا وارثانو اگر پا دیت سر ختم شو خون بہا او ساس چوتا ہوئی سوکو تا ساز ہوئی سوکو تا خون بہا ہوئی سوکو تا دیت ہوئی اور حق دا مڑی پا دے مقتول بانے پاتے رہے دا پیسل و قیامت کی کچرے دا مقتول خپل حق قاتل تا معاف نکی نو قیامت کی بدا قاتل نیک عملونا دا غد دا فائل نہ کٹ کی گی عمل نامے نہ او دیکھ مقتول پسیبلی کرے گی پبنی اسرائیل کے قصاص ہو خودیت پکے نہ ہو نو اللہ دا گاڑے گڑے ختم کو چے قصاص و دیت دوارشتے ایمان والا پرس کرے شیرے پتاسو جاری کول دا قصاص فی القتلہ پبارا دا وجل شو کے الحر بالحر والعبد بالعبد الحر بالحر آزاد با وجل کی گی پا بدل دا آزاد کے والعبد بالعبد امرئے پا با بدل دا امرئے کے والانسا بالانسا زنانا پا بدل دا زنانا کے دغا وجدا چھکل قصاص جاری شو ملک امن را گئے فمن عفی له من اخیه شیء آغا سوک چه مافی اکڑے شو آغا تا دا طرفا درور دا آغا نسا مافی من آغا قاتل عفی له چه مافی شو دے قاتل تا من اخیه د مړي د وارثانو طرف نفتبان بالمعروف لازم دی ګرځېدل خطر کې تا په شرعي طریقه وعداون الیه به احسان او لازم دی پد باندې ادائیگی کول بے احسان پختری کا من غیر بخشن لزر روپے دیت مقرر شو آگا کا موما جرگے پکی بیا سے نہ گئے دا کم کو دا کم کو دا کم آنکھ کم کڑپ خوشحال ہے خدا نا جیزر جتو پسیا کسان راولی چہرا ددڑ نہ رکھو جے دین ہو یری کی کمی کی رہا تھا نا جیزر قرآن ویلی دی بے احسان اور دب احسان مانا من غیر بخشن دا با کم ہے نا ذالک تخفیف من ربکم کم سے کم لسو خان ادا یہ وہ حساب کا ونن سبانو سے پتہ دے لے گی یا وہ خدے خبر کا 80,000 لاکھ روپوں نہ کم والے ذالک تخفیف من ربکم و رحمتنا دا سانتیا دستا سو در عبد طرف نام رحمت ان رحمت تے فمن اعتدا بعد ذالک چاچے زیادے کو پسند دینا فلو عذاب علیم تدے والا عذاب دردناک ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب پدی آیت کے ترغیب دے قصاص اگر جی پزائر گران کار کاری اقل من صاحب ہوش پوئی گی چی داد زندگی زمانت تے قصاص داد زندگی زمانت تے نو حیاتم سمانا لا یقتل بعضکم بعضا کل کتاس و قصاص جاری کو بیا باپا ملک قتل و قتال ختم شی لکا چیوی نیچے کپرے آغا دے پرتا دا نو بیا با قتل و قتال ختم شی اللہ فرمائے ولکم فی القصاص استاس و دا پارا پا قصاص شرعی جاری کو لکے حیاتن جوندے آولی للباب ادا کل خاوندانو لعلکم تتقون ضرور چتاسو تقوا اختیار کیم یا تتقون بچ شے دا قتل و قتال نام کتبا علیکم اذا حضر احدکم الموت کتبا علیکم صیغہ مذکر دا دیو جنا چی ما بین کے فاصلہ ڈیر دا اور دا قانون ثانی دے تقسیم الاموال بالقانون شرعیہ مال ب تقسیم ہے خو پا قانون شرعی خا بینا جستا خو خر چہر سے پکے خا اور آیت کی دا سیاست المدن دا پارت وہم امر قانون بیانے مال پا قانون شرعی اس خاتیان را جمشو دیرے والا جوڑے کریں آدھا تیرا آدھا میرا او ہذا قوم حائقون اللہ فرمائے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت لازم دی پتاسو کل چنز دیشی استاسو نمرکتا ان ترک خیرہ کپریگ دی مال سز لازم دی نل وسیعتو وسیعت کوال شرعی وسیعت خا للوالدین والاقربین مور پلار تخپلوانو تب المعروف معروف دے تنو جی جماعت خیرات راشی نو استاجی ٹول کورتا ہو سکھا اخوار غریب پزے پاتی معروف دے تنو جی استاجی لے پیسے راشی جا طالبان لور کا ادے پیزان غلی کی معروف دے تنو جی استاجی تو خیراتو کا ادے ہوئی بیغم اشا نا پس طریقے چی تا تویلی اگر طریقے استعمال کر بالمعروف پشرعی طریقہ حقنا للمتقین حقنا للمتقین لازم دے پرہیزگارانو باندھے فمن بدلہ بعد ما سمعو فمن بدلہ مطلب دائے دار جکم سڑے دا وسی حق داری دا مڑی وسی یا وسی نہ دے خود وسیعت شاہد او گواہ دے نوکہ دا خلق بیا رستو دا مری پا وسیعت کے ردو بدلو کی یا بالکل دا وسیعت نے انکارو کی نو گناہ او بالیم پدغ انسانی البتہ یہ وسیعت چھے دا قانون شرعی خلافی فاغ عملو نلے پکار فرمائے فمن بدل بعد ما سمعو چاچے بدل کو دا وصیت پس دا غینا چے وویرے دا وصیت وورے دا بدلے کو یو وصیت دارے لار مرکی کی تا تو وہی بچے بخلے میں نہیں کہ زما قبر دے پوخ نہ کو دے تو باطل وصیت ہوئی پدے تا خدے نہیں نسی پدے عمل مکوا مور در تو وہی بچیا دے سینے پہ میرا تن دی بخلی کپ ماری گنبد جوڑ نک ازما قبر دے پوخ نک اس براشے د نبی علیہ السلام حدیث مبارک بو گورے حدیث کے راضی نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر او ان یبنا علیہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نستا د مور یا د پلار وصیت د پیغمبر د وینا پ مقابلہ کے راغے نو دا قرآن پہ سلوا چی فلا تطعهما دا مور پلار بدا خبرہ نمانے. اللہ فرمائے فمن بدل بعد ما سمعو چاچ بدل کدا وصیت شرعی پس داور دلنا فإنما اسمو وللذین بدلونا یقینن گناہ دا دے بدلولو پاکسانو دے چی بدلی دا وصیت ان اللہ سمیعن علیم یقینن اللہ اوریدن کے رپو آم دا وصیت کول نہ فرض دی نہ واجب و نہ سنت البتہ مستحب دی. بولے زکا دا میراث مکمل احکام شتا کنا یو سری وصیت کرے دے انہیں دے کرے خو مال بے پا قانون شرعی تقسیمی کی خوا دا نہ چی وصیت ہو کنو خوا تقسیمے با اکا وصیت ہو نکنو نبے تقسیم. مثلا یو سرے لگے دلے پجون دے نیم از مکہ یو زوی لور کرے دا نیم سلو روزا منو تا پاتے دا نو سے دے مرشی نو آغا نیم از مکہ و دا نیم دا با یوزے کی گو پا دے طولو با تقسیمی گی دا خو آغا زیادے کرے دے پلار غلطی کرے دا تا دا نشی ویلے چی دے دل پٹکے ور کرے دے آدے دل پلانکے ور دے دل مشری ور کرے دا زمرو آیا پا قانون شرعی خواد. بیا فرمائے فمن خافا من موسن جنفن و اسمن آغا سوک چی پوشا مدارک مانا کئی کبیر من خاف آغا سوک چه پوشا یا پا من خاف آغا سوک چه اویره دا من موسین دا وسیعت که انکینا جنفن المیل وان الحق الالباطل جنف آغا غلطه تاوی چه پا ناپوه سروش او اسم آغا گناه تاوی چه سر دا پویوشی خوا فمن خاف من موسین جنفن آغا سوک چی یر کئی دے وصیت کو ان کی نام جنفن دا غلطے کولو او اسمن یا دا گناہ کولو فاصلہ بینہما عطف دے جو رختیو کی دے دی ترمن فلا اسم علی نشت گناہ پر پدا ان اللہ غفور رحیم یقینن اللہ بخن کے رحم کو ان کے دے غفور رحیم. یا ایو الذین آمنو کتب علیکم الصیام درم قانون مسئلہ در روزے روزہ انی سا لوگ تند سر عبادت شے نو دا غریب لوگوں نے احساس بدر کے پیدا شے لکا پا کوجا کیا ہوتا خبر نہیں چھے غریب شتا کنا تا تا پا کلونو کے دام پتا نو چھے پا دیز مکا چھے تا غریبانان شتا کنا نو روزہ کے چھے دا سے دولہ سے او بجشی کنا ادا جب دے لگا وہ چشی سلیٹی تھی جوڑ سی خاں تاسو دینا خود نہ جوڑی زمون دا دینا کل کل جوڑ سی پرو جک تاغڑو یہ درس پکو خو سلیٹی تے نہ جوڑ سی خاں سلیٹی خو وہ پی جانے سم رہے چھو بو کے واہے اوچی او بو کے ڈوب کو تا گور اوچ کل کی خاں دلو کے تند سر زان عدد کا تو الحب نے عبید اللہ ان رجلا سأل النبی فقال يا رسول الله اخبرني عما فرض الله علي من الصيام قال شهر رمضان قال هل علي غيره قال لا الا ان تطوع فقه سنه اول جلد 383 کی حدیث ذکر کی. طلحه بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ وی یا سڑے راغ نبی علیہ السلام نے تپوس کی و تو الى اللہ رسولا ما خبر کا چھے سشے اللہ پرس کرے در روجے نا دا اللہ نبی ہوتے شہر و رمضان پورا میاش در روجے قال هل علی غیرو دی سڑی ہوتے دین علاوہ نور سشتہ پرس. قال لا دا اللہ نبی ہوتے نا الا انت تووا نہ پل روجی نہیں سر کنا حضر پہ جڑازار مڑک ہوئے لگیا ہے یار دروغ جڑا یاد رشتہ ہو پر اتلو خوشحالی را پتلو لے خفگان غوار پزل در رحمان وہی چتنا نہ تلے نپلی روجی نہیں سر ہو جا چت زینا اسے خلق تزان دگا کہ خپا خپا کہ پخوام دگا خطبے ورتلی بولیا نو لن دور بشو نت بسیرا سر سایہ چین کی یہ اغوار پزل در رحمان یا ایو الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. حدیث کے راضی لکل شیء زکات و زکات الجسد الصیام دا عرشی زکات تے عدد غوخو دا بدن زکات سشے دے رو جا اگورا با غوخو کم زکات تے دا زماستا بدن چے دے دا دے زکات دارے چی منگ با روجی نس نو کم سڑے چی روجی خوری دا دا زکات غل دے دا دا بدن زکات ورنکو پا دا پاتے دے خوا دا دا خدای خوخ دا نو چی ار سنگا تے بیا دا زکاتو باسی نو کل چی ورشی والا خوا. اللہ اکبر. اللہ فرمائے یا الذین آمنو اے ایمان والو کتب علیکم الصیام پرس کڑی شوری پتا سرو جینی والا کما کتب علی الذین من قبلکم لگ چ پرس کڑی شوری پاگا چا جستا سن مخیو لعلکم تتقون ضرور چ تاسو پریزو قید خوڑل درو جینا روجہ بن خرخا تاسو امیان خوخے خوشحالے گئے وہ یار روجہ دا روجہ دا شپک قسم روجی دکھا شپک قسم دانا چ روجہ روجہ روجہ روجہ روجہ شپک قسم روجی دی. یو ماہ رمضان دویم دا زہار روجے سڑے خز توئی تما دا سے لکا مور پد زہار دے ادا زہار روجی دی تفصیل براجی انشاءاللہ. درم روجے دا کفارے دا قتل او سلورم دا قسم دا کفارے روجے چی اگا دری دی قصدن چی اخری داغے کفارا دا یوی روجے بدلا کے دومیاشت دام روجہ دا کفارا دا نظر معین منخت دے کڑے دا چی زما پلانے کاروشی زبلس روجی نیسم دیتا روجے دا نظر ہوئی دیتے کافی واجب روجے دا بپے در پے نیسل گواڑی خا پر لپس اشپگم آگا چی متفرک نیولیش گڑے وڑے قضا روجے یو نپل روجا دویم قضا روجا درم مطلق نظر سلورم دا شورے روجا پینزم دا شو قدر روجا اشپگم دا یو نعمت دا شکرے پتور روجا. زمنگ دا خلق اکثر دا شو قدر پا پین لسم شپا او پسار لا شپا شو گی رکی پا دے غرض باندے پا منگی سر یخی او بونے ڈکڑی او ادا بک خیری سار لسر زری خواہ مجھے سار را پاسی ایسم نہیں پکی امک اوبا پکی برتی دروجی قائل یو چھ پسال دروجونی سا مستحب عمل لے ثواب پکشتا خو اما دا چھ دا شو قدر پا میاش کے پا پین لسم باندے کچا خخ و راک روڑو کورتا وخی مخی او تا چرگان مرگانو کبان مبانو دیر خوراکونے پا وڑو اکڑل نو طول کال بے رزق زیاد چی دغا حدیث بالکل ضعیف تے خا چورلٹ ضعیف تے دغا حدیث ہاں نفس روجہ انہی سا ٹک دا اب یاد شپیستا دا کی دا وہ سہ بلوخی طول نسکور شی ون نسکوری شی تک شپی نہ رنا شی ساروی پا ون کے بانڈے وہ تاخ منگتا یو من خو شپلا نے ساروے بانڈا دے درو جنا بعض اپیزان پا کی شبینا کئی شبینا دا یقیناً بیدت تے پیوش پا کی طول قرآن وین. اللہ اکبر. اللہ فرمائے اس تسلی ور گئی ایامم مادودات دروجی اقسام خطا سے اکتل کنا اس دروجی پریز خیمہ پال پریز ماہ رمضان کے زمون گناونا یو زان بچ کے دا گناونا او منگ زان نہ بچ کو او دا نہ بچ کو سدی گنا لعلکم تتقون دیر پارا چان بچ کے دا گنا نا ٹھیک شو اللہ و عبادات کو ہے منگ پسادات کو لعلکم تتقون خاص کر پروجہ کے پساد نمک ہے او تازما روج تازما وہ روا گستا تازما ہو دستہ مارے نہیں ہو بولو نہیں سیکھا الگ داولی جنگ کا روزہ پہ لگے دلے دا مل خرار روان کو بدنام کارغان شو روزی کے دے سے گناوا دا استاخل شیطانت تے وایا نلا اللہ کم تتقون روزہ کے عبادت کا ہے فساد میں کا ہے دا ثواب کا ارو نہ پکے دزان نہ مجوڑا لعلکم تتقون نتا پروجہ کیا گا نخرے شو روکڑے تو با رضان نہ کارون پکے مکو بدعات کول پر رمضان کے ددے تمام و بدعات و مثال لک شبینا پخت میں قرآن اجرت غستل پدرشتم باندھ سورتنا او چندرا گنڈول زے پزے ختم نہ کول زما پسر وہی ذمہ واری دا زب تاس و تدریش پو کے ختم کم ازما بل زے بیا نمبر دے بل خواب ازم خا ما تا ڈیر ختم نہ دی معشومان جماعت تراوستل پلو سپیکر ختم کول حالا چی لنڈ تراوی پلو سپیکر کی ماشاء اللہ ددے تمام بدعات و دا سے مثال دے لکے او سڑے زان ل قانون جوڑی او ظاہر ہے چھ سوک زان لے حکومت جوڑی نو آغی تا باغی دا حکومت وئی کہ دین اسلام کے دا سے چاہو کرل نو دا تا باغی دا دین اسلام ویلیش نو اس راجا دا پلان کے استاز چھ ختم ادرول یا ختم تا ادرے دلے کہ پا ختم اولار دے وہ ختم ادرول لکہ ختم ادری گی عرصی چیری خود دے لگیا دے پا پیسو ختم کئی نو دے باغی دے اسلام شو نو نیت قوم ددر دے اخلاص آ پدے حاضر امام پس چے دے باغی دے اسلام دے اللہ اکبر ستاب اور پس ایسی ملنے کی زمائے او شاگردو ما ڈیر پو اکو میں پلان کولا ختم لزے خو پیسے بنا لے بالکل نہ ما تی کسا کولا ما ہوتے میں لکسن چل سراغن شو ویرے جی اخو یو کارو شو کنم ایسو جمعو وی ما سادر دے زان نہ تاو کڑے پلانے جسے براغوی سادر رانا غن کو او ایوی غلاو ایوی چی دے قاری سے بلا سوا چو ہے نو میں تاو تا سادر رو رو ورسستاو کنا ستام مطلب داو کنا چی پری دوا آنے دا خواگا کیسا دا وی زو گورے ساخل منا خا ای ساخل منا گورے ما گورے دا کار چتن یہ استاد جی ما ناغستے خو چونکہ پا زور ہے رہا پا جیب کے واچھولے منگلہ خوئی چاہ مانا چھولے منگلہ خو چیتا واپس کو کنا نو بے پا کلونم نرا کی اس عمر پسی خپائی ہو بیارا توبے ور پوری خوا خو چی واپسی کو ورد قرآن کریم ویداد پریز میاشتا شہر و رمضان قرآن پاک فرمائی ایام مادودات تسلی روزہ دار تھا وار خطائی مرا والا پزان یو سو روزی دی دشمار پختانو خبرا وہی جستر کے پٹ کیا گڑے نو میاشتے رہی خا ماں تالے تسلی دا ننو ماں گرمی دا خلا قادر دے چ روزہ یا خکی اکنے یا خی خواہ بے نو یا برا تا ٹک روجے یا خی اکنی یا خی نو یا با ٹک منگل توفیک را کی در روجے دینی ولو او ساسو سو خیال لے دادوالا کولی شی کنا نو چی کولی شی بیا پسو یریگو زرم نیریگو ادیتا تسلی ہوئی خوا ایام مادودات سورو دیش مارلی شوی دیم دشمار یا سورو دیم او مخ کے ہوئے شہر و رمضان میاش در روجے نو میاش خو روزی دی کنه یو سو تو بوائی چی میاش دا نو دار وزی و تولی ہوئے زکه چې کله کله یو کم دیر شوی دروازه وته زکه پورا نه میاشت خو زمامستا هر کال دی یو کم دیر شي خپکی گو بنخ زمامستا هر میاش در رمضان دی یو کم دیر شي حکه دی اتیش نو ته ور خیال شنو مخواری دا یو ورو جه خو کو بار حالی زبه خرم دی ته چل جوړی ونه لی دی شو اسمان کې ورې ازوا چا اعلان نه کړي استادی تراوی نه کړي پدې در د اوغرس کې ثابت اروجه دوله شو او چې پسار لشي ناغه ته څه چل خو جوړیږي نه یاره وی بس دا به شک کیته دا غدا روزه دا پرونه شکی وغه ادب دا واستہ پړې نشي کړي دې ته باندې څه چل جوړ کړو هغه یو کې خو دې دومره غوبل جوړ کړ چې پاغه غوبل غوبل کې هغه روز لاړه جوړ شو خا وای چالي دې دا څه ثبوت ته تاس استاد استاد اعلان کړو دا رضان نه کړې څه ثبوت ته وسره پهره مړ ادا میا چالی دلی دا نه وریاد نو آسمان کو دا درس ورځ درس ورځ روزه لاړه په منځ کې یو روزه لاړه جوړ شو خا دا خدا روزی دي چې ما ته ټینګی خا کدوره شور چته چا په ماشومان جوړ کو ټول واړه به تختی خا دا خو صرف د میاشتې نه یو روزه جوړ شو خا ا دې زمې ته بیا چل نه جوړ ا چې اختر راشي بیا دا دې یو کم دیر شو کنه دا میاشت دې یو کم دیر شو خا اکوته چې تا خو اتیش نیولی خیر دی یو به کزار وړم خیر دی دا یو به سره کزار چاته لگیا یې سړیا ایا ممادودات اما سره خو بیا پیخه ده نو که ما چېته اعلان وکړو صحیح اعلان مې وکړو نه هغې له بیا نوم کی دي وایي دا جی اباته روژه ده آ دومره په سر پیټه پرتی ور لرکه خیر خو دی نن ګورې روژه ونه نیسی روژه ما ته کوې روژه ما ته کوې دا روزه نه کیږي دا پلان دومره چې په چات پیټه پرته ای چې ته ځا زنانه یا نارینه ته وایه روزه ما ته کې روزه ما ته کې اوس څه دې کار دی روزه دا غی دا که ستا دا روزه خود خدای دا دا خو ګرمه کې روزه راغلی وي او دوه دوستانو هغه یو داسې پیری مرید کولا هغه بل زما غونته ساده خانو وته یا نه که دا روزه خو ډېری سختی دی تا دا پیر صاحب بس چلو نکی ہوئی سال بده والا بوزم انشاءاللہ بے غمش سال لے بو تو پیر صاحب تستر گرا والا یا نہ کس چل لے یار جی دا روزی سختی دی دا مرگرے میرا اوستے رے کہ تاسو سے چلو کو پیر صاحب تو ہوئی بس تاسو لگ صبر ہو کے ز خدای پاک سارا سوال جواب کو مخا بس کئی بے خدے اللہ رے پتا رحم کی اما خدے پاک سارا سوال جواب اکڑ لو وائے تو پیغمبری کے جبریلی کے سشے اور بس تا تو پینزل لس روجے معاف شوئے تو پینزل لس انیس خواہ کہ وہ سارا زماغ ہوندے اور سادہ ناس تو آگا ہوتے پیر سے بے ہوں وی جی دے بسو روجی نیسی وی پینزل لس اور ایدہ پینزل لس ہوتا تا معاف کرے وی آو وی چې تا وته معاف کړه پنځلس ته ما معاف کړې ډو نیسی دینا نه هغه پیر صاحب وته وي دا روزه ستا دي نه هغه ته ولې دا ستا دي سو چې ته معاف کړې وته وته د پیرانو په کار کې کار مه لراوي دا د پیرانو کار نه دا د خدای کار دی دا روزه پیرانو نه د پرس کړې دا الله پرس کړې ده دا داسې پیرانو د سر مونږ دشمنان یو او سورته توبه کې به انشاءالله بیا وایو د خیر فرمائے ایام معدودات سو روزے شمار لشی دی فمن کان منکم مریضن سو چوی ستا سن نا جوڑا اولا سفرن یا وی پا سفر دی تقید اتفاقی ہوئی روزہ دے اتفاقن پا سفر لاڑے فائدتم من ایام نخر فائدتم من ایام نخر او دینی سی پشمار دا غروزو چکمی خوڑلی او خر صفت دا ایام دے وعلى الذين يطيقونه كدا ما نو گلی شیا گا سو چ طاقت وی لک شاولی اللہ نو د فدین مراد صدقه فطر شاولی اللہ رحمت اللہ علیہ دا سمانه کئ وعلى الذين يطيقونه فدیتن تام مسکین اپا گا سانو چ طاقت دروجی لری نو روج دیمونی سی خو فدیتن تام مسکین سر سایه دیم ورکین ٹھیک شو خبره او که شیخ پانی ته نه مراد شي هغه بوډا سړی او بوډه ښځه چاہ بالکل لس منٹ نار نشی تہرو لے ڈیر بوڑھا گان شیوی نہیں لس منٹ پس ہوئی مال ڈوڑے راکے اچھے ڈیر بوڑھا شی ندرے دلے لسو بجو پورو ڈوڑے خوڑلی اچھے سو پلوان ور کر راشی بابا جی سنگ ہے خی مردی خدے وی خوبا سا پرو ندا سے نوڑے ندا را کرے نوڑے نو خیار کور والے چی اگی وہ تو خان دی اچھے وہ خیار نہیں نہ دا بس بھی نہیں گرے دروخ سلوائے اپا قبر دپا سے اولارے دروخ ہے دری دلہ خورے سارا دا سو علکہ لکے لا یعلم من بعد علم شیعہ نپوئی گی کسبی لا عقل لہو نبی علیہ السلام ہوئی وہی دن دا سے معشوم جور سے جدہ کیوں سا کرنی آگا تینا یہ رد آگا دری زلے چھ ڈوڑے خورے لے چیڑے ماں وہی نور بدر کو خوا نو کہو سرے دمر بڑاشا چھ روجہ ٹنگا ولی نشی ناغا دادا بیا فدیتن تام مسکین نو فدیہ بور کئی خوراک دے او مسکین یو سیر شپگنی میں چٹاکے غنم پا پاخو او پا کلو گانو تے دو سیر جوڑی گرس داغے پیسے با دے یوی روجے پا بدلکے ورکے تیس لبا پا کی ضرب ورکے مثلا یو سیر شپگنی میں چٹاکے غنم تا حسابو کو مثال طور پنزوس روپے جوڑی شے پچاس ل تیس کے ذرا بر کے دار ٹولی میں آشتی پی دیا شولا دا شیخ پانی دا پارا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ عام دادا روجہ دے اسا تلام اللہ نو واللذین یتیقون فدیتن طعام مسکینا ٹول رد دے روجہ اسا تلا روجہ ماتی تکے ناستے یو مسکین غریب دلا سر اونی سا اوزان سر روجہ ماتی تا ماشاء اللہ دا ٹول معنی مراد جی خا ہو افضل مانا دادا واللذین یتیقون و کسان چی طاقت نہ لری دروجی دنی ولوم فدیۃ طعام مسکین فدیۃ دی ورکی خوراک دے او مسکین دا دین گورے اگر بیمار مستثنا دے نا جوڑ سڑے دے روجے نشینی ولے چی جوڑ شی قضا بروڑی خا چی جوڑ شی قضا بروڑی دانے چی جی نہ جوڑے مذہب فدیہ ورکما وائن چی جوڑ شی قضا بروڑے تا فدیا نے کی خا پمن تتوا خیرن فوا خیر اللہم چاچے پا خوشالے نیکی اکڑا فہوان دغ نیکی خیر اللہ غرد دلرام خیر اللہ داور اللہ غردام وانت سومو کتاسو روجو نسلا پسفر کے نو خیر اللہ کم غرد استاسو دپارام تیران یو زمانہ کے رات لما کور میں نن پسونت طریقہ عمل کہو پیشمنے نہ کہو سارم خدم ازے چھے پراٹھا اکڑو را روان شو چھے انگول رالو زتگی شما یو چاٹے لنلا منو چھے چاٹے میں اکتا ناغے وی پا ما کے اوبا دتوے ٹکی شا اوبا پکی نوے یو دے لہو رسیدو اٹل لما ہے اورے گا اوگی یو نو چھو رسیدو پا اٹل کی کرسے نسکورے پرتے وی میں قرآن سا عجیب کتاب دے وہ انت سومو خیر لکم کپا سفر کے دے روجہ انہی والا تکلیف دتا نہیں نو دا روجہ دا لغور دا ولی غور دا دا خوراک سشتے نا چھے تو خورے نو دا سکاک سشتے نا چھے اس کے نو نو کو تکلیف دتا نہیں نو وی نی سزکا چھے دا کم سواب دا روجہ پا میاش کے دا روجی نی ولو دے دا بیا پا قزار اوڑلو کی نشتا نا نا نا دا مطلب دے خیر لکم دا مانا دا خواہ این کنتم تعلمون کچرے تاسو پوئے گئے شہر رمضان الذی انزل فی القرآن شہر رمضان یکم رمضان باندھے پا ابراہیم علیہ السلام صحیح پہ اور پشپگم رمضان تورات پا دولسم رمضان زبور پا اٹارہ رمضان انجیل اور دا چوبیس رمضان پشپا قرآن کریم نازل شو معارف القرآن مولانا ادریس کاندلوی اول جد 364 فرمائے شہر و دت فضیلت دا رمضان ہوئی رمضان رمض گرمے تم ہوئی اور دا قیدر چی دا سڑی روجی کا نا نو دا گردے دا اینا دا سگی دا پا قدر تا خدا گرم شی خا لکالتے ہوتا وہ بنورزی کا نا دا بارنا دا گرم شی دیتا رمضان ذکر ہوئی خواہ دنن نسل کا لڑوان دے 1319 ہجری وا مولانا تانوی رحمہ اللہ واس کو تبلیغ کو وی رمضان دا محبت میں آشتا پدے کے دا اللہ سر مینا پیدا کی گی. اب یہاں پر تقریر کی ہوئی ساتھیوں, میں باتیں بناتا نہیں بلکہ بتاتا ہوں, ز خبریں جوڑوم نہ بلکہ خیم عطا ستا خواب. میاش در روجے میاش در رمضان اغدام چی شورو شوی دی پدے کے نازل دل دا قرآن, ہو دل لناس ہو دل لناس لار خود ان کے ٹول خلق تام و بینات من الہدا کار احکام دی دا ہدایت, والفرقان فرق کو ان کے دا حق و دا باطل فرق کو ان کے دہک و دباتل. فمن شہد منکم شارا فلیصم, من شہدا یو انسان بالغ شو نو دے بروجی نیسی, اس راش ہے دا اوپی جنے چی بالغ چاہتا ہوائی, دا اوپی جنے چی بالغ چاہتا ہوائی. پمن شاید من کو مشارا فل سم, سوچ حاضر شستا سو ندی میاشت نے بالغ شو روج دیونی سی کال کی کجین بالغ وہی چاہتا جواب کالک دے او کجین چھ د پنزل لسو کالوشی نو داب بالغ شمارلی شی ہو ہو کچرے د پنزل سکال نہ مخ کے پا الک یا پجین آثار د بلوخ کارشو نو اگر چ د پنزل سکل کال نہ کمی د تبم بالغ وائی کپ خبر نہ پوئے گئے. بالغ دے ہر اگ جینے او الک کل چ د عمر پلے ہا سرا پنزل سکال تو ارسے دو ہو د پنزل سکال نہ کم عمر کے پدی جنے یا پا الک باندے آثار د بلوخ کارشو چاہ تاسو زمانہ خپے جنے نو دابا بالغ عیسائی اوزان جخ پو نوس پلو کور بچو تا گورے نو بیا جاخے سے نہ جوڑے استادی تو گور پدر اجی اوڑی الک پما تسل گورے ماں خور تا خبر ختم کر کے ننو تو پخ پلا گورا کنا وڑا جی نے بھائی معصوم بے دلا استاد جی تو دے تو گورا پدے روجی آؤڑی. ہاں یو طریقہ پدے پختنوں کے رائج دا آگا دا چ معصومان معصومان بچی سوک یوا سوک درے سوک وہ روجے کل اخبار کے راشی سات سالہ بچی نے ماہ رمضان کے اوائل میں دس روزے رکھے اور یہ تو نمائش ہوئی تھا دا نہیں پکار شتا پہ نا کد عادت کو لو د پار پینی سے نستا خواہ اس کد عادت کو لو د پار پہ تارو جنی ولی دا اور دا معصوم پدے منز منز کے خرابی کی نو روجہ بٹک ماتا ہی گورے نہ شیخی نہ پاگ پرد نہ دنو خیر رکھ مات ہے یا دا وڑو کے چتا پپٹ استا نہ سوخری بسکٹ اور آشی زمال ہو جرا نمور پلار ہوتی ہے استار ہو جرا ہو تر گھر میں پورے وارو کلا تنور میں نہ رہ چولے چ ڈوڑے پخش استا دیا روجہ موجہ نہیں خواڑ خیر دیکھا ماشاء اللہ. اللہ فرمائی فمن شاید من کو مشارا فلی سم, سوچے حاضر شوستا سنا دے میاشتا خا مخا روجہ دے اساتی. بعد معصومان مور پلار لا پخلو کے دا خوراک سیزون پا ماہ رمضان کے و توی کوکے وازا کا دیو تستر کے پٹکڑی وی آن نہ دا سے مکو اے بچے تو مارو جدا نہ کتاب استر کی پٹکڑی دان نہ بخبر نے نہ بے دے چتا دو خوراک سے شیر کھیتے تلاش نہ سے مکو ہاں بچوں سارا مشغول کیا کوا گپ شپ لگوا خدا سے گپ میں لگو چاہے نہ نقصان جوڑی خان. اللہ اکبر. اللہ فرمائی ومن کان مریضن ولا سفرین تکرار دف دو ہم دفارا دا نبی علیہ السلام زمانہ کے یو سڑے پروت تے او کسان دیو سادر پی دا پاسے نیولے رکھا نبی علیہ السلام ورہوی دا سچل لے